My chest is a cave, a sanctuary for beloved. If you're kin to my cave, come on in, come on in. این سینه را چون قاردان، خلوتگه آن یاردان. گر یار غاری هین بیا، در قار شو، در قار شو.